Nasza jest noc. Z mocą specjala, widzisz nony światła, samochody, ludzi fala, kolorowe sklepy, kluby, gdzie grają rapa, ustawka gdzieś z centrum, a potem po browara, z onarem tu plejada, się bawię Jan Nowaka, patrz tam jaka sztuka, może podejdę i pogadam, może spytam się, czy nie chcę pobawić się w klubie, może pójdzie, będzie fajnie, jak nie, to będą nowe, do współpracy gotowe, wiesz o czym ja mówię, ja piję, bryluję, tak żyję i się bawię, w nocnej Warszawie, oto M i płomień, tak samo jest co dzień, na ulicach przechodzi. Obok autobus i gdzieś dalej ja. Tam gdzie klubu światła, to nocą jest Warszawa. Za oknem brak słońca, się ściemnia, może dzisiaj będzie. Księżyc zapełnia, noc zapada na miasto. Warszawa w czerni, latarnie nie gasną. Tysiące ich, miliony nad domami centrum. Kolorowe neony, tak wygląda noc w centrali. Nie jedni, by o tej godzinie spali. Nie my, my w transporcie lokomocji. W autobusie, bo chłopaki nocni. Gdzie idziemy? Chyba pod KFC. Będzie pichta Sasza, nie mówiąc o się nie. Później szybko, okocim się żywcem. Potem do klubu, na niezłej spływce. Może się uda zebrać drobne. Noce w Warszawie wyglądają podobnie. Myślę sobie się, zrelaksuję się, pobawię. Z pewnością w Warszawie, w jakimś spoko klubie. Zadzwonię po Nowaka, może on też pojedzie. Na pewno będzie dobrze z browarem i na ludzie. I mam nadzieję, że spotkam jakąś fajną sztukę. I nie martw się, ona ciemno, ale ja się nie zgubię. Życie wieczorne, tak, ja to lubię. Tak ja to widzę, a widzę świat rozbawiony. W ciemnościach neony, może jeden autobus czerwony. Zwiedziłem jeden klub, więc czas na klub nowy. 6% tony, tak trochę dla zabawy. Wspaniałe miasto i ja ciut najebany. Wkraczam w relaks stany, wciąż nie daję plamy. Jutro dzień nowy i na wieczór nowe plany. To co dzisiaj, Ośka? Zabawa nocna. Na pierwszy ogień dziewarka mocna. Bo tak wyglądają warszawskie wieczory. Nocne życie to warszawskie story. Nie najdroższy szampan, łyk niewielki, płomień OMP, pijące się butelki, to szybko, bo już świecą się gwiazdy, poprawione jeszcze jednym, bo nie ma jazdy, co robimy, uderzamy w jakiś klub, lub, co masz robić, to zrób, byle się nie zgub, bo już ciemno, Warszawa ja w niej, a ona ze mną, puste ulice, nie ma już tłoku, jakaś impreza, mamy ją na oku, spokój, niczym nie zmącony, nie wyjdzieś wieczorem, pomysł poroniony, całe miasto w czarnym kolorze, warszawska noc o wieczornej porze. Mam kawałek i sądzę, że jest dobry. Tak? Tak. Pyk, pyk.